خدا کے فضل سے ہم مرے ہے سایہ سے آزمنا، خدا کے فضل سے ہم مرے ہے سایہ سے آزمنا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا پر نام والا واسے آزم کا، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا واسے آزم کا، لحد میں جب فرشتے مجھے یہ تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا واسے میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا واسے آزم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا واسے آزم، رسول اللہ کا دشمن ہے واسے پاک کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن ہے واسے پاک کا دشمن، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا واسے آزم کا، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا واسے آزم کا، جمیلے جمیلِ قادری ساجا سے ہو قربان مرشد پر، جمیلِ مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ اعظم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم